104.6 Ràdio Cornellà. Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, passant 3 minuts a les 9, és dimarts 20 d'octubre, bon moment per posar un toc femení a les zones radiofòniques des d'aquí, des de les filles de Lilith. Vostès han hagut de sentir mai aquella famosa frase de «noia fora d'aquí», que això és cosa d'homes? Segurament alguna vegada, però també és cert que, mica en mica, aquesta idea s'està quedant antiga i les dones ja han demostrat que poden fer i desenvolupar totes les tasques que fins fa poc semblava que només podien fer ells. Això, sobretot, s'està notant i està passant en el terreny laboral. I un bon exemple avui el tenim aquí a l'estudi amb unes convidades que ens explicaran la seva experiència en professions de llarga tradició masculina. Les podreu conèixer en uns minuts. Però recordeu que us acompanyem fins les 10 de la nit i també hi haurà temps per fer una parada a la nostra habitual secció de salut amb els professionals de la Campic. A més, l'Anna Pitar ens obrirà la seva clau de l'armari i l'Esther Bizuete tornarà a guiar-nos per una particular història en femení. Amb tot això us acompanyarem l'equip que fa possible aquest programa, el Samuel Castro, el control tècnic i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes una nit més a les filles de Lilith. Nou i 6 minuts de la nit, fem un breu repàs de l'actualitat en clau femenina amb el Guillem Riera. Hores d'ara, suposo que vostès ja sabran que ahir es va celebrar el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. I avui tenim bones notícies perquè sembla que les millores en el diagnòstic precoç i el tractament han permès situar la taxa de supervivència de les pacients amb càncer de mama en un 80,9% durant els 10 primers anys posteriors a la intervenció quirúrgica. Cal remarcar que actualment un terç de tots els càncers que es diagnostiquen en dones a Catalunya són de pit i cada any 5.000 catalanes passen per aquest tràngol. A més, la incidència d'aquest tumor té un increment anual d'un 2,5% aquí, a casa nostra. Continuem amb més actualitat perquè la Unió de Pagesos ha posat a la xarxa el portal pageses.cat, encarat a les professionals del sector agrari català i a les dones del món rural. Pageses.cat es va presentar el passat dia 15, Dia Internacional de les Dones Rurals. El web vol ser un espai a la xarxa on les dones dedicades al món rural puguin comunicar-se i intercanviar informació que sigui propera i del seu interès. I acabem amb una felicitació, en aquest cas per la periodista i escriptora asturiana Ángeles Caso, que ha estat la guanyadora del prestigiós Premi Planeta d'aquest any 2009 amb la seva obra Contra el Viento. Caso narra la història d'una jove de Cap Verd que després de molts infortunis emigra a Europa, on primer a Portugal i després a Espanya, la vida no deixa de maltractar-la. Segons va declarar l'autora, el seu llibre està basat en fets reals. Moltes gràcies i bona nit, Guillem Riera. Bona nit. No, i 8 minuts de la nit. Arriba el nostre temps de tertúlia i, com deia a l'inici del programa, avui intentarem demostrar que la frase «això és cosa d'homes» està bastant obsoleta. Per això avui m'he fet acompanyar de tres dones amb trajectòries laborals i professionals molt lligades a la tradició masculina. Però elles són una mostra que, per sort, la societat està canviant. De debò que avui intentarem sortir d'aquí amb una visió positiva. Així que donem la benvinguda a la capitana del recent estrenat equip de futbol sala sènior femení de Cornellà. Molt bona nit, Sílvia Guardiola. Hola, bona nit. Saludem també a la mossa d'esquadra i docent de l'Escola de Policia de Catalunya, Rosa Gobianes. Molt bona nit. Molt bona nit. i completem la nostra taula amb una dona que s'ha dedicat durant 20 anys al sector de la seguretat, 10 anys al sector públic i al sector privat també altres 10 anys i actualment es dedica a l'àmbit de la psicologia. Molt bona nit, Isabel Llanos. Molt bona nit. Bé, en primer lloc doncs, m'agradaria apuntar que les nostres convidades, més enllà de les institucions on treballen o han viscut les seves experiències, estan aquí sobretot per representar-se a elles mateixes i les seves vivències. I dit això, doncs, si us sembla, comencem a descobrir els vostres inicis. Sílvia, en el teu cas, per exemple, què et va portar a formar part de l'equip de futbol sala femení de Cornellà? Bueno, vamos a ver, en principio yo desde pequeña siempre me he dedicado como hobby a jugar a fútbol y bueno, el año pasado surgió la oportunidad. El año pasado surgió la oportunidad de montar un club femenino, bueno, un equipo femenino, este club. Tuvimos bastante apoyo desde un principio por parte de la entidad y bueno, la verdad es que un grupo de amigas con ganas y bueno, pues mira, tomamos la decisión y tiramos para adelante. I la verdad es que muy bien, muy contentas. I en el teu cas, Sílvia, combines aquesta dedicació a l'esport amb alguna altra dedicació, estudi o professió? Bueno, claro, esto es como hobby. Yo ahora estoy estudiando economía en la universidad y bueno, esto, digamos, el fútbol lo tomo como hobby. Tampoco profesionalmente no se puede sacar mucho de esto. Pel fet de ser dona, principalment. Principalmente, sí. Bé, ara continuarem discutint-lo. En els casos de l'Isabel i la Rosa segurament en tenen més punts en comú, com deia abans, perquè les dues tenen molt a veure amb els sectors de la seguretat pública, com deia abans també en el cas de l'Isabel privada, durant 10 anys. En el vostre cas, què us va portar a escollir les vostres professions, Isabel, per exemple? Hombre, yo lo tenía muy claro desde que era pequeña. Entonces, pues primero a través del sector privado, que era una manera de acceder, y luego a través del sector público, pues desarrollar todas esas funciones con las que yo me sentía identificada. Sobre todo, quizás en la parte más social, lo que es el servicio a la sociedad, al ciudadano, y la verdad, encantada, y bueno, ahí sigo todavía. ¿Y en el teu cas, Rosa? En el meu cas, jo no puc dir que tenia vocació de policia, perquè seria mentida. El que sí que és cert és que ara la tinc, evidentment, si no, no estaria aquí. Jo vaig entrar al cos de Mossos fa 24 anys, soc de la primera promoció que van entrar dones i en aquella època era just acabar, estàvem a l'any 85 i encara no se sabia ben bé quin seria el futur del cos de Mossos d'Esquadra. I bé, afortunadament estem on estem, hem aconseguit acabar-nos de desplegar i som una policia i som la policia de Catalunya, però això en l'any 85 doncs, era un somni encara. I teniu algun referent de joves o abans de començar a dedicar-vos, en el cas de l'Isabel i de la Rosa, com deia, la seguretat, en el cas de la Sílvia, l'esport, hi ha algun referent, no sé, de petites, de més joves, que us portés a escollir aquest camí? Bueno, en mi caso lo tuve muy claro. Tenía a mi abuelo fue de los que nació el año que acababa el siglo 1899 y entonces estuvo en la Guerra de África, fue de los que cuando llegaron otra vez a casa los pusieron un poco a cargo de lo que era la seguridad pública, pero siempre compatibilizándolo pues con lo que él hacía, que era casas, también a cargo de lo que era la cárcel. Y bueno, la interacción que tenía con las personas que estaban allí pues era muy familiar. De hecho, un montón de presos le pusieron su nombre a los hijos porque donde comían los hijos de mi abuelo, es decir, mi padre y mis tíos, daba la comida también a los prisioneros, por así decir. Es decir, era servicio social. Cuando él falleció en el año 96 todavía, y al día de hoy sigue viniendo gente de los pueblos de alrededor por casa preguntando o mandando saludos acordándose de esa figura, ¿no? Yo quería representar un poco lo mismo, es decir, poder ayudar a las personas estando ahí siempre presente y garantizándole pues los derechos y libertades que la Constitución determina y convivir en paz, ¿no? I en el cas de la Rosa em deia que ella en principi no havia pensat això de ser policia o dedicar-se a la seguretat pública. Què és el que et va fer canviar el xip? Home, veure que estava tirant endavant la policia catalana i això doncs feia il·lusió i era un motiu i una motivació i també doncs el servei al ciutadà. Bàsicament seria això. És molt menys glamurós, però és la realitat. Home, també és un sentiment patriòtic que t'escolta, sí. També és molt lícit, no? Sí, que fos aquesta sí. La teva motivació. Sílvia, m'agradaria preguntar-te si creus que és més complicat reunir un grup de dones per formar un equip de futbol sala que d'homes. Hombre, a mí no me ha resultado difícil, porque sí que es verdad que ahora mismo hay muchas chicas que les gusta el fútbol femenino, que quieren formar equipos y que como no, en muchos casos lo encuentran difícil en su barrio o en sus colegios encontrar un equipo, sí que enseguida que les ofreces la oportunidad lo cogen con ganas y con mucha ilusión. O sea que no. Preguntava això perquè recordo que la setmana passada parlàvem amb la vostra delegada i em deia que és que hi ha enfront un equip de noies que hi havia de futbol sala i hi havia 18 de nois. Sí, eso sí que es cierto. Pero bueno, claro, hay que entender que no dejamos de hablar de un deporte que desde siempre ha sido y ha formado parte de los hombres. Entonces, quieras o no, estamos todavía como un poco, las mujeres estamos un poco en el inicio de formar la historia en este punto, ¿no? En este punto y en este deporte. Pero sí que yo años atrás hasta ahora sí que veo un cambio porque antes, cuando yo era más joven, éramos muy pocas y ahora, bueno, poco a poco van saliendo más equipos, más chicas, más jóvenes y yo creo que con el tiempo se verá. A mí es que al día, Silvia, que aquí... una de les persones que més us recolza és un home, vull dir que és el vostre entrenador, el Ramon, no? El José Ramon, sí. La verdad es que sí. O sea, desde el principio no hemos tenido queja, el acogimiento ha sido increíble, increíble. Nos hemos sorprendido mucho y bueno, estamos con muchas ganas de sobre todo responder a las expectativas que nos están dando y de, bueno, darle muchos triunfos al Cornellà i a veure si aconseguim poc a poc pues, fer un poc d'història aquí. Home, déu-n'hi-do el vostre inici, perquè tinc entès que va ser un 5-0 bastant contundent, la primera victòria. Sí, déu-n'hi-do. La verdad es que sí, yo no sé si fueron las ganas o qué, pero sí. Hicimos un buen partido y muy contento. José Ramón muy contento, Mercedes muy contenta y todas las chicas del equipo muy, muy contentas todos. Doncs continuem també parlant dels mèrits de les nostres convidades, perquè hem de dir que l'Isabel ha estat guardonada amb la Creu de Plata de l'Ordre del Mèrit Civil que atorga el Ministeri d'Exteriors. Pel fet de ser dona, Isabel, creus que aquest guardó és més especial o has tingut la sensació d'haver hagut de demostrar el doble que els teus companys? Bueno, en el caso de este galardón o de esta condecoración, no, pero sí que en el caso de lo que es la trayectoria profesional, sobre todo teniendo en cuenta, pues me imagino que igual que mi compañera, ¿no? Los inicios y al igual que comentaba también nuestra representante deportista, ha habido un cambio brutal. Y sí que, por lo menos en el sector de seguridad, yo lo que he visto es que si un hombre se le supone, como el valor en las antiguas cartillas militares, una mujer es considerada cuando lo demuestra. Entonces, en ese sentido sí que he notado que hay que hacer un esfuerzo. Ahora, una vez que demuestras que estás ahí, como cualquier compañero más, en ese momento ya no se te ve más que por el uniforme o por la manera que tienes de trabajar. Ya dejas de tener un sexo que te identifique con unas características u otras. En el cas de la Rosa hem de dir que ella també és docent a l'Escola de Policia de Catalunya, ho apuntàvem abans a la seva presentació. Rosa, tu notes un augment de l'alumnat femení? I tant. En els darrers anys estem sobre el 30% aproximadament de dones a l'Escola de Policia. Nosaltres som un 20% de dones al cos, que tot i que és un percentatge que nosaltres evidentment tenim ganes de que sigui superior, no deixa de ser un percentatge molt important. Estem comparant-nos a nivells de policies del nord d'Europa. El que és cert és que en els darrers anys es va reduir l'alçada mínima que es demanava per accedir al cos i estem parlant de que estan entrant un 30% de dones. Uh-huh. A més, també es veu que les dones que es presenten estan molt ben preparades, tenen molta formació a nivell doncs, d'estudis, tenen un nivell d'estudi superior al dels homes i per elles representa un repte tan important el fet de presentar-se a un cos policial que fins i tot veus que el seu esforç moltes vegades és superior al que fan els homes. Potser perquè el que comentàvem abans, elles també són conscients del que ens deia l'Isabel, no? De que a elles no se'ls pressuposa aquest valor, sinó que l'han de demostrar. També és això. I també moltes vegades aquest és una qüestió que tenim molt interioritzades les dones. O sigui que ens espera un bon futur de Mosses d'Esquadres, no? Esperem. Segons la teva experiència. Esperem que sí. Sílvia, i per la teva visió, creus que l'afició té el mateix interès per un equip femení de futbol sala que per un equip masculí, o creus que necessiteu encara una mica més d'aldarull al camp? Aquí estoy de acuerdo con lo que han dicho y también nosotras lo tenemos que acabar demostrando. Tenemos que acabar demostrando con el tiempo que el fútbol femenino, aunque pues, nuestro físico no es igual que el de un hombre, pero el fútbol femenino y puede ser igual de válido, igual de bonito y con sus características propias y estará a la misma altura que el fútbol masculino. Lo que pasa es que, claro, necesitamos tiempo. Hemos empezado mucho más tarde. És qüestió de temps, Sílvia, i suposo que també de conscienciació una mica, no? Sí, la verdad es que sí. De que la gente realmente, bueno, también dé un poco su apoyo, vaya a ver, ya digo en general, el deporte femenino, lo apoye, lo vaya a ver, lo disfrute y de esta manera consigamos en un punto alcanzar pues el mismo éxito que tiene el deporte masculino en muchos ámbitos. Doncs ens sumem a la crida de la Sílvia, eh? Us animem a tots, sisplau, que aneu a veure aquest equip de futbol sala femení recent estrenat i, per cert, com hem dit, amb molt d'èxit. Con mucho éxito. Esperem que continuï igual, eh, Sílvia, per cert. Esperemos que sí. I la resta, sentiu que en els vostres casos esteu obrint camí a les dones doncs, que vulguin seguir una trajectòria semblant a la que ens esteu explicant? Per exemple, Isabel, creus que has obert una porta o que l'estàs obrint? Bueno, en mi caso, que también durante mucho tiempo me dediqué a la docencia de opositores y actualmente a la docencia en el sector de seguridad privada, inevitablemente te conviertes en una especie de referente, pero tanto para los hombres como para las mujeres. Y yo lo que siempre he tratado de transmitir, y me consta que gracias a Dios lo he ido consiguiendo, es lo que a mí me apasiona de estas profesiones, ¿no? Tanto, ya digo, sector público como privado, y la responsabilidad que tienes hacia los demás. Como ejemplo, ya digo, creo que indiferente por razón de sexo, pero que en casos donde sí que he tratado más a fondo con mujeres porque se han encontrado mayores problemas, pues para compatibilizar a lo mejor maternidad y el poderse presentar a unas oposiciones. Un hombre tiene hijos, puede presentarse a las oposiciones, puede irse a una academia, pero que es un problema que sobre todo nosotras nos hemos encontrado a nivel de ascensos, ¿no? Una mujer tiene que postergar esos factores. Entonces ahí sí que a lo mejor he podido dar un punto de apoyo, ¿no? Se m'acut una altra pregunta. Creieu que aquestes professions que estem explicant, per exemple, ara, segons la vostra experiència, professions de tradició masculina, s'estan una miqueta adequant a les necessitats d'aquestes dones que estan arribant a dedicar-se, doncs, per exemple, en el sector de la seguretat, com deia ara l'Isabel, exemples de maternitat, de dones amb fills, creieu que a mica en mica s'estan posant al dia les professions de tradició masculina? Això és el que s'intenta. El Departament d'Interior, per exemple, l'any 2008 es va crear el Pla d'Equitat precisament amb l'objectiu aquest d'adequar els llocs de treball tant per els homes com per les dones i arribar a aquesta normalitat, no? Però també hi ha d'haver la visió de la dona que vol tirar endavant una carrera professional, poder veure aquesta professió com una cosa que ella pot accedir-hi. Clar, com que té aquesta tradició masculina, moltes vegades no és el primer pensament que té una dona en el fet de dir vaig a fer-me policia. I això també és una de les qüestions que hem de treballar tots, que quan una dona comenci a plantejar-se què vol ser de gran, que també pensi en aquesta professió. Sílvia, ara mateix també em ve al cap el tema de les esportistes d'èlit, no? Suposo que elles, a l'hora de plantejar-se, per exemple, crear una família, també s'han de plantejar que la seva vida esportiva i professional s'acaba en aquell moment, no? Hombre, pues la verdad es que lo tienen difícil. Lo tienen difícil porque, aparte de que muchas deportistas profesionales no se ganan la mayoría, no la mayoría, pero en muchos casos no se ganan la vida haciendo lo que hacen, lo tienen que tratar como un hobby. Aparte de trabajar, sí que es verdad que el tema de familia sí que se tienen que, en parte, a ver, no puedo hablar tampoco mucho porque yo no he tenido esta experiencia de momento, entonces claro, tampoco te puedo hablar de manera muy personal, Però imagino que sí que tiene que ser un problema a l'hora de planteárselo. Clar, imagina't si el dia de demà, encara li queda la Sílvia perquè és molt sí. jove, per cert, però si el dia de demà que les plantegés tenir una responsabilitat, com hauria de ser una criatura, un nen, una família, potser doncs, et costaria haver-te de plantejar repartir més el temps no?, del que seria la teva afició, la teva passió, que en aquest cas és el futbol sala. La verdad es que sí, aunque también conozco a mujeres que han tenido hijos, que durante el embarazo y durante los primeros meses que han tenido el niño, pues han dejado el fútbol, pero luego muchas, yo creo que es por el gusto y la pasión, han vuelto a jugar, ¿eh? Se lo han podido apañar de alguna manera, han dejado al hijo en casa con el marido. Buen ejemplo de conciliación familiar, ¿por qué no? Eso mismo, sí, y han ido a jugar y lo han pasado, bueno, y no han dejado de hacer lo que realmente les ha gustado. ¿Y teniu la sensació alguna vegada de que tot l'esforç vostre, tot i la vostra lluita per la igualtat, les dones en els terrenys amb tradició masculina estem en el punt de mira i hem de demostrar una mica més per ser totalment acceptades? O no sempre és així, a vegades, és una sensació a vegades de victimisme que ens estem creant? Jo crec que hoy tampoco es así ya. Creo que quizás como cualquier profesional de una determinada responsabilidad está mirado con lupa. De hecho, yo creo que a nivel político tenemos ejemplos en los dos aspectos, a nivel laboral casi que también. Inevitablemente hay unos prejuicios, unos estereotipos vinculados a los sexos que, bueno, pues por anécdotas personales, hay un atraco en un banco o cualquier cosa, va una pareja mixta de patrulla y el profesional a cargo de la entidad, sea hombre o sea mujer, que es lo curioso, deduce que el veterano o la persona que lleva la intervención es el hombre, cuando no necesariamente es así. Entonces, en ese sentido sí, pero en el resto yo no pienso que haya hoy en día esa diferenciación que en otros momentos sí que personalmente la viví. A més, sé que la Rosa forma part de la verdad de dones, diguem, per la igualtat dins del grup de Mossos d'Esquadra, no? Sí, dintre del cos de Mossos d'Esquadra hi ha una comissió de dona policia que es va crear l'any 1998 i a part d'estar treballant a dins del mateix cos per tal d'afavorir la integració de la dona tant a dins del cos com per accedir com al seu ascens, també formem part de la xarxa europea de dones policia. Actualment una companya meva és vicepresidenta d'aquesta xarxa que la formen 27 països d'Europa. I per acabar m'agradaria preguntar-vos, us sentiu satisfetes amb la vostra dedicació en el cas de la Sílvia esportiva, en el cas de l'Isabel i de la Rosa, en el terreny de la seguretat? Us sentiu satisfetes amb el vostre esforç i amb la vostra feina i realitzades? Bueno, a ver, Yo en parte sí, porque hago lo que quiero, disfruto y es que me encanta. Como me encanta, lo disfruto. Entonces, por una parte sí. Sí que tengo que decir que por otra parte hay demasiada, no sé, hay muy poco apoyo en cuanto a todo en general. No tenemos patrocinadores, es muy difícil encontrarlos. Es muy difícil encontrar un club que te respalde. Nosotras hemos tenido mucha suerte, pero es muy difícil y realmente sí que estamos un poco infravaloradas de momento. Digo de momento porque yo creo que esto es cuestión de demostrar y demostrar que lo vales y que lo puedes hacer y que, no sé, y que te respeten, ¿no? Doncs si és qüestió d'això, jo crec, Sílvia, que de bo que ho aconseguireu, eh? Jo estic segura de que també. I en el cas de les nostres convidades, de la Rosa i l'Isabel, us sentiu satisfetes amb el que esteu fent, amb la vostra tasca? I tant que ens hi sentim. Bueno, jo almenys puc parlar per mi i crec que per la majoria de les companyes del cos de Mossos d'Esquadra ens sentim satisfetes i l'avantatge quan portes molts anys treballant és que ja no tens necessitat de demostrar, sinó que ja creus que tu has guanyat i a partir d'aquí també el recolzament de les persones que treballen amb tu, del teu equip de treball. Jo, en el meu cas, tinc la sort de ser la cap de l'àrea bàsica policial del Garraf, doncs encara t'ho referma més, aquesta realització dia a dia. Tens ganes d'aixecar-te al dematí i anar a treballar i tirar endavant. Que potser és el més important i a vegades també passa que els companys masculins acostumen a cuidar més també a les dones, no?, segons en qui et trobis. Home, jo crec que en el meu cas ens tractem per igual i no tinc el sentiment de que em cuiden, però tampoc tinc el sentiment de que m'abandonen. Exacte. Evidentment és el més important. Sí. Isabel, algun missatge?

9 i 39 minuts de la nit i parlant de dones que fan bé el seu treball i que donen exemple, doncs aquí al meu costat tinc una d'elles també. Anna Pitar, bona nit. Bona nit, gràcies, gràcies. De res, home. Aquí s'ha de cuidar el personal. No, sí, aquí es cuida bé, es cuida bé. No tinc ningú tipus de queixa. Si no, no la diguis en directe, eh? No, clar. Ho discutim fora de l'estudi. Bé, Anna, crec que avui ens parles, com sempre, de reciclar roba, però en aquest cas, doncs, de què podem fer i què podem tirar o guardar de la temporada passada, no? Sí, això, la setmana passada vam ficar un poquet ja d'ordre, vam dir quines serien les peces bàsiques i com es podríem donar un altre aire per ficar-les a la moda. I avui doncs serà parlar de quines rescatarem i quines tenim que guardar. Perquè, no tirar, guardar. Guardar, perquè d'aquí uns anys qui sap si es tornarà a portar i... Home... Aquí tornarem a dir allò de rescatar. No donàvem un cèntim per les muscleres i aquí les tens, eh? Sí, sí, jo... Trepitjant fort al darrer. Jo tenia l'esperança de que no arribés aquest límit de la tendència als 80, però ja veig que... Tot arriba. Està imparable. Tot arriba i tot torna, Anna. Sí, desgraciadament. Com per exemple, ara, què ha tornat o què hem de guardar? Doncs guardaríem, per exemple, en primer cas, els boyfriend jeans, que són aquests pantalons, jo tampoc apostava un duro per ells, però aquests pantalons que són com de xic, sí. Que són com dona de home, que queden una miqueta més amples. Uh-huh. Jo pensava que anava a ser també una tendència que anava a passar, perquè a l'estiu està tot més permitit i vulguis que no... Doncs vale. Cadascú va de seva. Sí, però no. No, estan aguantant, eh? Sí, resisteixen, sí. Els boyfriend. Es queden. O sigui que les que hagin fet inversió els amortitzaran encara el que queda de tardor i d'hivern. I la manera de combinar-los perquè tinguin una estètica a lo millor un poc més actual, sí. És rescatant també alguna caçadora de pell i alguna camisa de quadres de la passada temporada i fent un look així més urbà. Entre urbà, granger, roquer, una mica el mix. Sí, una mica mix. Però així podem rescatar tot un poquet d'aquí i un poquet d'allà de la passada temporada i ens fem un look nou. I vas ben ecològica tu mateixa, escolta, vestida. Sí. Ben reciclada. Sí. Què més, Anna? Després, una altra cosa que podem rescatar. El look, l'estètica així com més bohèmia. Uh-huh. Això també, tant de l'any passat que ja es va portar a la tardor i a l'hivern i després a l'estiu sempre torna... Així l'estil més de Casa de la Pradera. Mm-hmm. Doncs això també podem rescatar algunes coses, com per exemple les bruses estampades, complements de pèl i tot així com amb un aire de folklore, saps? Ja la tardor passada vam veure que era un poc estètica d'allò de la Rússia i tota l'Europa de l'Est. Sí. Doncs per aquest estil, totes aquestes peces es poden rescatar. Entre la Laura Ingel de la Casa de la Pradera i les nines russes aquelles que vas destapant i surt una més petita, té un nom, sí. Són què? Katiuskas? Matriosques. Katiuskas són unes altres coses, sí, que... Sí, però i fins i tot també els colors de les matriosques i els estampats, sí. Aquests de flors, tot això servís. Sí. La millor opció, jo perquè no sembli que vens d'un festival de danses de folklòriques de danses del món, doncs seria amb vestits curts que et pugues combinar amb unes mitges estampades o amb uns pantalons i sobretot fer ús dels estampats florals i de les superposicions. Mm-hmm. I després també per a veure'ns d'hivern total amb unes botes i gorros d'aquests de llana o fins i tot els que tenen detalls de pèl i tal. Mm-hmm. Doncs rescatar-los. Això, armilles de pèl i abrics de pèl que es van portar la passada temporada. Jo avui ja he rescatat la meva, sí, eh? Sí, ja ho he vist. He suat bastant, ja t'ho dic. Jo crec que m'he emocionat, ahir feia fred, m'he emocionat. I igual ens tinc que esperar una mica. Avui me la col·loco i he suat la gota grossa. Doncs, per l'experiència de la Laura, potser ens tenim que esperar una mica que estigui entrat ja a novembre. Sí, com a mínim, res. 15 dies, jo és que sóc una mica cool inquiet. No, a mi també em passa, eh? Jo també estic esperant que faci una mica més de fred, però si no, d'aquí dos dies... He apostat fort i... D'aquí és estic suant. Això és un estrès, aquests canvis de temps, no saps com sortir el vestit al carrer, no pot ser. Doncs això, les que van fer la inversió la temporada passada que el rescaten i les que no, que s'atrevisquen a aquesta, que aquesta encara la faran servir i qui sap, potser la propera també, perquè jo també pensava que l'armilla de pèl s'anava a quedar ahí. Anna. I no. Poc visionària, tu la temporada passada. Aquí no donaves un cèntim per res. Aquí vaig patinar. Home, aquí a les muscleres jo pensava que no anava a sortir la cosa, però... Ha sortit. I bastant bé. A més, jo crec que és problema de la crisi, Anna, que clar, vull dir, tots saben que hem d'estalviar, que no estem per una tendència avui i una altra demà, i escolta, s'ha d'aprofitar ja que surt a posar-se-la diverses vegades. Clar. Sí, després també parlem una mica d'això de que l'armilla de pèl potser queda molt bé, però és una peça que a lo millor no és massa pràctica, anem a ser sincers. No. Massa pràctica no és. Doncs també tirant una mica per aquesta línia està l'estètica de la llenceria, que sí. també es porta. I però us passa... llenceria per fora? O sigui, ensenyem les calces? Que es vegi una mica, però insinuar. Sí. Que tampoc sembli que hem sortit Paris a mig vestir. Rotllo Paris Hilton, no. No, d'això que sempre... Bueno, jo penso que a tot el món li ha passat, jo que et compres un conjuntet molt maco i penses, quina pena que és, no es tinga que veure. Doncs sí, doncs ara és el moment de que surti. És el moment d'ensenyar una mica dels encaixos, sí, però perquè no quedessin massa extremat, anem a dir-ho així, doncs ho podem combinar, podem restar-hi una mica de sensualitat amb una americana o amb un traje i que es vegi una mica la puntilla, el sentit del sostenidor, o insinuar-lo sota d'una brusa, tot està ahí en el joc d'insinuar una mica. Del midi, però no de toqui. Sí, però no, sí. Ah, ja t'entenc, Anna, ja t'entenc, m'ho apunto, també, insinuar. Sí. Després, una altra cosa que també torna... Bueno, ell es manté sempre que baixen les temperatures, canviem tota la paleta cromàtica, sí. I el negre sempre és el color estrella. Sí, sempre. Jo crec que és el color vital dels armaris de tothom. I a més, jo crec que queda bé a tothom el negre, Anna. Sí. És el típic color que no cal matar-se gaire per combinar-lo. No, per això, i perquè és un color molt elegant, a més aquest any, com que tenim aquesta tendència rockera, motera dels 80, podem rescatar... tots els bàsics que tinguem de negre, fins i tot comprar-nos de nou si cal, i en funció dels complements que li fiquem, doncs podem aconseguir un estil o un altre. Que volem anar una mica més elegants, doncs potser amb complements de plomes que es porten molt aquesta temporada i amb uns talons, ja tens tu un estil molt elegant. A mi elegant. Això de la ploma em té molt enamorada, Anna. M'agrada molt. El que passa és que, jo no sé, també tinc por de no semblar un estrus. Però jo crec que és perquè, com a tot, et tens que acostumar. Clar. Igual que, no sé... Vull dir, a veure, plomes, em refereixo, no em posaré una boa, tipus no, Norma però... Duval al Molino, però... No. Però, no, però sí que és veritat que n'hi ha... que m'agraden. Sí, o peces exteriors, com per exemple jaquetes sí que n'hi ha, o faldilles, els complements s'han posat molt, de cinturons o bosses de plomes... Una cosa discreta, eh? S'ha de dir que quan diem plomes la gent no es pensi que anem aquí disfressat de la gallina caponata. No, és una cosa que queda maca estèticament i sí, potser tens que trobar l'oportunitat de posar-t'ho, no aniràs a l'oficina amb allò com si fossis a sortir d'una tarta, saps? No, però si tens alguna cosa que requereixi una mica d'anar elegant i li vols ficar un toc així, doncs molt actual... La ploma és una bona elecció. Sí, i clar, per restar-li justament aquest impacte de les plomes, crec que el negre és un bon color per a fer-les servir. I això. Quins altres complements també ens podríem utilitzar o podríem afegir al nostre look? Per a donar-li un altre aire, per exemple, doncs tots els complements que tinguin tatxes, que n'hi ha moltíssims, jo sembla que ens quedarem fartes de tatxes i brillantons i coses d'aquestes dels 80, que n'hi ha moltíssimes. Això, fins i tot jugar a fer les nostres pròpies peces i ficar cremalleres o incrustacions, el que més ens agradi, fer d'una peça bàsica una més actual... I després per exemple, amb aquesta tendència doncs combinaríem amb uns botins o amb unes botes i és un look totalment diferent, o sigui, de peces negres que tinguem li fiquem les plomes i anem elegant, li fiquem les tatxes i anem doncs més roqueres, més casuals, sí. No? Seria? Sí, com una cosa més informal. Però tot en tendència, escolta, això és... I sobre bosses, Anna, complement fetitxa, jo crec, de les dones... Les bosses, doncs, per al dia, per exemple, doncs, primen aquelles de... que són més grans, els shopping bags, que es diuen, que són, doncs... Per posar la compra, ja ho diu el mateix, sí. Nom. La compra o tot el que vulguis, perquè a major això és proporcional. Major tamany de la bossa, major nombre de trastos que portes a dintre. És veritat, eh? Sí, perquè podríem passar amb la cartera, les claus i el mòbil, però no. Si hi ha espai, escolta, aprofitem-lo. Clar, si hi ha espai, fiques que si ara aquesta bosseta amb les pintures, que si no sé què... Doncs això, per al dia, bosses grans, sobretot les que tenen la sa curta per portar-les així al colze... Que no et robin, que la crisi maques. També ha augmentat una miqueta el vandalisme. Últimament hi ha aquest debat de si Barcelona és segura o no és segura, doncs curem-nos en salut. Sí, jo... I nansa curta i el braç ben apretat. Hem tingut alguna desgràcia, sí. Sí, les dues. Sí. Jo ho explicarem un altre dia. Sí, també. Una cosa més íntima. I després, doncs, per la nit, com que aquestes ja no serveixen perquè ens trencarien tot l'estilisme, les carteres, les que queden tipus bossa de mà, o les carteres joia, que es diuen que són aquestes que van doncs, amb incrustacions, jugantons i aquestes coses més festives. Molt o bé. Les bomboneres, que són les que són així més rígides. Aquestes que semblen una cloïssa que les has d'obrir al vapor. Sí. Jo és que encara no m'acostumo. No, al vapor n'hi ha algunes que sí, perquè n'hi ha algunes que tenen uns mecanismes tan sofisticats que estàs allà a la tenda 2 hores intentant obrir la castanyeta, però no. No, al final sempre ve algú i l'obre quan tu has estat un quart d'hora allí. En 2 segons. És així la vida, sempre hi ha algun expert i alguna cosa que no saps fer. Sí, sempre. Com el nostre cas, doncs, al costat de l'Anna, en tema tendències, la resta som uns ignorants. Fins la setmana que ve, Anna. Fins la setmana que ve, Laura. To celebrate. Fem una volta per la història en femení. Ella em va estimar tant. 9:55 de la nit. Nosaltres, com sempre, abans d'acabar el programa, ens agrada fer una volta per una particular història en femení, la que ens porta cada dimarts l'Esther Bizuete. Bona nit, Esther. Bona nit, Laura. Avui crec que ens parles d'una dona molt de la cultura catalana, no? Sí. Una escriptora bastant important. Avui portem la història en femení aquí a les Filles de Lili de Mercè Rodoreda. I era hora, eh? Per cert, recordem que el passat any va ser l'any de Mercè Rodoreda, que estava genial, l'escriptora catalana, i també una dona força reivindicativa, si no m'equivoco, Esther. Sí, la veritat és que sí, va tenir una intensa activitat política, sobretot a partir dels anys 30-40, i va relacionar-se amb polítics de caire trotskista com Andreu Nin, amb el que també va tenir una relació sentimental. No? Però hi arribarem, comencem pel principi. Sí. Esther, on va néixer la Mercè Rodoreda? Doncs va néixer aquí a Barcelona el 10 d'octubre de 1908, en el si d'una família no de l'alta societat, però sí acomodada, benestant, i va vivir tota la seva infància i adolescència en un barri tranquil, el barri de Sant Gervasi. Sí, avui dia un barri que es podria considerar de gent força benestant, no? Sí, sí. I ja li picava des de petita, diguem, això d'escriure? Sí, la seva passió per la literatura ja li va ser inculcada des de petita pel seu avi. Mercè Rodoreda tenia una relació molt intensa amb el seu avi i els dos junts van descobrir els llibres i la lectura i l'escriptura, encara que la mort d'aquest senyor del seu avi, quan ella tenia 12 anys, doncs va marcar la seva adolescència i va fer que ella com amagués aquesta o oblidés aquesta passió per la literatura i que no despertés fins anys més tard. I quan va començar, diguem, a ser reconeguda la literatura de Mercè Rodoreda aquí a Catalunya? Doncs, mira, als anys 60 o així va començar, als anys 50-60 va començar a fer col·laboracions amb revistes i diaris bastant importants, però no va ser fins als anys 60 que va escriure la seva primera novel·la així de reconeixement arreu, que va ser, bueno, la que ara nosaltres actualment coneixem com a Plaça del Diamant, encara que ella inicialment la va titular Colometa. I amb aquest títol, Colometa va ser desqualificada dels Premis de Sant Jordi dels anys 1960 per l'escriptor Josep Pla, perquè deia que el títol de Colometa denotava una novel·la cursi. I, de fet, veiem que anava Josep Pla, que després ha acabat sent una de les novel·les més cèlebres de la literatura catalana. I pel que fa a la seva vida amorosa, diguem, emocional, la de la Mercè Rodoreda va ser una vida força agitada, no? Sí, força agitada, i en els seus primers anys, diguem, força difícil i trista, ja que amb 20 anys la van obligar a casar-se amb l'oncle matern, en Joan Gurguí, perquè s'havia fet havia anat a Amèrica i havia tornat amb certa fortuna i la van obligar a casar-se. I va ser d'aquest matrimoni que va tenir el seu primer fill, que també seria una el creixement d'aquest fill també marcaria la vida de Mercè Rodoreda, ja que aquest nen va desenvolupar una malaltia mental i ella es culpava d'aquest fet. I ara que no ens queda gaire temps, Esther, potser que ja diguem com va acabar la vida de Mercè Rodoreda o com van ser els seus últims anys? Doncs ja cap als anys 80 o així, l'autora va tornar a Catalunya, es va fer construir un xalet per passar els últims anys de la seva vida a Catalunya, i allà a Girona, el 13 d'abril de 1983, va morir. Però bueno, ens queden totes les seves grans obres, com Mira el trencat o El carrer de les Camèlies, i el record d'aquesta gran escriptora. Doncs amb el record de Mercè Rodoreda acabem el programa de les Filles de Lili d'avui. Acomiadem a l'Esther Bizuete fins la setmana que ve, i a tots vostès, i us esperem que passin bona setmana. Per proximitat, per confiança, per qualitat, per bon preu i per un tracte personalitzat, aquesta